besser nein. Ja, ide. Jó, neked az összes tűz a gyerekére. Jól az összes tűz a gyerekére. Akkor majd visszaküldöm, ami nem kell, az küld ki, majd megcsinálom ezt a gyöngyvirágot vele együtt, jó? Ami tegnapi volt, az nem olyan szép. Jó? Na. Jó, jó lesz. Na, szia! Mindjárt idejét, most már mindjárt kipakolok, hogy visszaküldöm. Szia! Hallod, visszamész Anikóhoz, ami nem kell neki virág, azt ideadja, én nekem is csinálok csokkot. Jó, te akarsz, nagyon. Már úgy hívtalak, hogy pár szózt nem vetted föl. Na, de most hogy bírom ki? Fogd már még ezt így, ahogy áll. Na, csak a gyöngyvirágokat raktam be, vegyük, hogy áll. Azt kell legesnek ki. Azt akarom. Így. Kérdeztünk ezeket is. Mennyi a gyöngyvirágcsapat? 150. Emit vannak, amit ugye megmutatom most. Most fogok kapja. Jó, hát legyen. Aztán is lehet, hogy jó, hogy mindig van választás. Ugye szokták mondani, hogy aztán sose fogy el, de köszönöm én is. Köszönöm. Menj vissza a tulipánt, jó? Menj vissza. Ja.